بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم بإذن الله تعالى كتيك درسيت منهجيا tumezoea kusoma fatawa za Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala katika kitabu Al-Ajwibatu Al-Mufida an as'ilati al-manahij al-jadida. Lakini leo insha Allah ta'ala tutasoma pia fatwa, lakini ya mwanachuoni mwingine Al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Da'u salafiyya walillahi alhamdu wal minna abra at-tarikh wamekuwa na wanawavyuoni wakubwa ulimwenguni mpaka leo. Tizama katika asri tunaoishi saa hii, ukitaja wanawavyuoni wakubwa kabisa ulimwenguni utakuta ni wale ambao yantamun ila almanhaji salafi. Al-Allama Abdul Aziz Ali Sheikh Mufti حفظه الله، العلامة صالح الفوزان ربيع المدخلي، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبيد الجابري، نوينجيني وكتكان وفيوني وكوبا أمبووتي ni katika wanaovione wanaoifuata manhaju salaf. Amma al-hizbiyun tawaskia Yusuf al-Qardawi, Salman al-Auda, Aid al-Qarni, Muhammad al-Arifi na wengineo, shattani baina al-thara wal-thuriya. Tafauti wapi kwa wapi? Tafananisha hawa na amthali al-Fawzan, haulai abai fajini bimithli, uwezi kupata mfano wao. Watupe katika hifdhi mfano wa al-Allama Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, jabal fil hifdh hafidhahu Allah, Sheikh Abdullah al-Bukhari na wengineo wengi wengi tu, kaukab ya ulama wakubwa wakale mpaka kurudi kwa masahaba wa mtume radhiyallahu anhu mpaka kurudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsila. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi ni mmoja katika wanaovioni wakubwa wa kisalafi, alikuwa mamlaka katika sehemu za Jizani. Ameulizwa swali refu katika hili swali, nikilifupisha ni kuwa muulizaji ataka kuyajua haya mapote ambayo mara nyingi watu hutajiwa: al-Ikhwanul Muslimun, al-Qutbiyun, as-sururiyya na wengineo, na makosa yao ni nini? Mara nyingi utakuta kijana yantami ila salafiyya, ana salafi, na akimwona mtu asema yule hizbi, ukimuuliza nini maana ya hizbiyya, la yaarif kuumi mbuyu. na hii ni makosa makubwa sana. Au kumbe yule ikhwani kiulizwa ikhwani maana yake nini, hatujue maana yake nini. Sheikh An-Najmi katika kueleza haya mapote asema jama'atul ikhwan al-muslimun, ta'rif al-ikhwan al-muslimun hum atba'u Hasan al-Banna. Ikhwan al-muslimun ni wafuasi wa Hasan al-Banna. ومنهجهم عليه ملاحظات نمنهج ياو إن ملاحظة نمكوسا لنياك أهمها ما يلي أتقال ملاحظة أمبو نمهيم سانا يفوتاي يكوانز التهاون في توحيد العبادة كزمبيع كذراو kuwa na upungufu katika kulingania katika tauhidi ya ibada. Alladhi huwa ahamu shay fi al-islam, tauhidu al-ibada ambalo ndio jambo la umuhimu kabisa katika Uislamu. Wala yasihu islamu abdin illa bihi, hausihi uislamu wa mja isipokuwa kwa tauhidi hii. Na pamoja na hayo wanatahaun, wala hawaioni chochote. Kosa lingine, qala sukutuhum wa iqraruhum linnasi ala shirki al-akbar, kunyamaza kwao na kukiri watu katika kuifanya shirki kubwa. Min ad-du'a li ghayrillah, kumomba siyekuwa Allah. والتطوف بالقبور نكطوف كتك مكبوري والنذر لأصحابها نكويكي نذيري وليوزيكوا وافو والذبح على أسمائهم وما إلى ذلك نكوشينجا كومجينا يهاو ونويتكيدي كوني موالي نمينجينيو هاي تكيا مصر نواو هوايا كتازي بالي باذي ياو نكتك واو كما افتكفونا. Asema anna hadha almanhaj muassisuhu sufiyun, aliyasisi hii manhaj na hii da'wa ni sufi. Yasikitisha, hawa sunna matata wamechanganyikiwa kiasi kikubwa sana. Waita sunna matata sababu wajiita watu wa sunna, lakini ni matata tu, hawajui sunna. Utawakuta baadhi yao ni wakali sana kwa masufi, hawa watu wa bid'a, hawa kadha, lakini akitajwa Hasan al-Banna afura. Wengine wasema Hasan al-Banna alikuwa nyoa ndevu. Wewe una ndevu zako mfanya nini? Alhamdulillah, usifanye kitu lakini usiwe msufi. Muassis wa manhaj al-ikhwan ni sufi, lahu alaqa fi sufiyya, ana mafungamano na sufiyya. Haythu akhadha al-bay'ata min Abd al-Wahhab al-Hisafi ala tariqa al-Hisafiyya al-Shadhiliyya. Hii ndio njia na tariqa ya kisufi anayofuata yeye. Wujudu al-bid'a 'indahum, kuna uzushi baina yao au ndani yao hao maikhwani. وتعبدهم بها بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من ذنوبهم. الله أكبر. ومعبود الله سبحانه وتعالى كوزوش بل مؤسس منزليش ومنهجه أقبالي kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam auhudhuria katika vikao vyao vya dhikr na iwawasamehe madhambi. Hii ni katika vitabu vyao, hawakusingiziwa. Fi qawlihi, alikuwa akisema sallal ilahu ala an-nuri alladhi dhahara lil alamin faqa ash-shamsa wal qamara hadha al-habibu ma'a al-ahbab qad hadara وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. ما شاء الله. هذا الحبيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحباب قد حضر وموذوريا فموجة يكون سيسيا وسامح الكل كوسامه وتووت ويبين ونسامنين مذامي ومن يغفر الذنوب إلا الله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هيا منينو لكوكي يأيمبا حسن البنا. Kwa hivyo wewe ukikasirikia na mjisufi pia huyu humo, sio wa hukumu hama sufi wa kupiga piga vijitwari humu kisha na huyu kaanza kumtetea. Sasa umtetea nini? Nsawa sawa na kutetea masufi wote wengine. Da'watuhum ila khilafa, tawakuta walingania katika khilafa, wa hadha bid'a, na da'wa kama hii ni ya uzushi. Kwa nini? Fa inna ar-rusul wa atba'ahum ma kullifu illa bid'awati ila at-tauhid. Mitume na wafuasi wao hawakukalifishwa isipokuwa kulingania katika tauhid. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ikiwa khilafa itasimama fabiha, itasimama baada ya watu kulingania katika nini? Katika tauhid. Lakini isiwe asli ya da'wa ni kwa ajili ya khilafa kama walivyo nani Hizbu Tahrir. Na Hizbu Tahrir ni Faisal inayotokamana na nini? Na Ikhwanul Muslimun. Pia adamul wala wal bara indahum au dha'fu, kutokuwa na kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah kwa wao, au kuna udhaifu katika hilo. Wayatabayanu dhalika min da'watihim litaqribi baina sunnati wa shia, wao walingania katika kuleta karibu baina ya masunni na mashia. Wa qawlu almuassis nata'awanu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kwa hivyo tuungane katika yale ambayo tumeafikiana, kisha tupeane udhuru kwa yale ambayo tumekhtalifiana, hata ikiwa ni ushia na usunni. Pia katika makosa yao, karahatuhum li ahli tauhid, chuki kubwa sana waliokuwa nayo dhidi ya watu wa tauhid. Wa ashabi tariqati salafia, na wafuasi wa njia ya salafia wawachukia sana. Bali huzungumza katika vikao vyao, ingawa mwaviweka kwa siri hivyo vikao, lakini huwa baadaye vyafichuka. Mu'minu ali Firaun pia wako, kuna wale mu'minu ali Firaun huwa watoa zile siri zao. Mtu ukaa katika kikao akasema, maadui wetu wakubwa kabisa ni hawa wanaojiita masalafi, hao hawa ndio maadui wakubwa kabisa. Sote sisi ni kitu kimoja, lakini hawa hatuko na wao. Wabughdhim lahum, wawachukia sana. Wayatabayanu dhalika min kalamihim fi dawlati as-Saudiyya, na utawaona zaidi ya wakizungumzia daula ya Saudiyya, kwa sababu ni daula salafia allati qamat ala at-tauhid wa tudarrisu at-tauhid fi madarisiha wa maahidiha wa jami'atiha, somesha tauhid katika madaris yao na maahid yao na jami'at. ومن قتلهم لجميل الرحمن الافغاني, جميل الرحمن الافغاني ولموا واو اخوان المسلمين بسبب ني سلفي ketika mji wa Kunar, na wao ndio wa kwanza walioanza jihad fi sabilillah ndani ya Afghanistan, lakini hili limezibwa lizungumzwe kwa salafiyun ndio watu wa kwanza yao kubwa. Nyinyi mwapinga jihad? La la la, sisi tupinga uharibifu, nyinyi mwafanya uharibifu, si jihad fi sabilillah ya kumwaga damu ya watu ambao hawastahili. Kwa nini walimuua? Likauni hi yad'u ila tauhid. Na nenda kasoma tarehe Sheikh Jamil Rahman al-Afghani walladhi indahu madaris yudarrisu fiha tauhid, alikuwa na vyuo madaris asomesha tauhid rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawa maikhwan jambo lao la ajabu sana. Baina wao kwa wao wasema, na taawanu fima tafakna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima akhtalafna fihi. Kwa hivyo hakuna al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar hapa. Ikiwa wewe ni msufi, bakia msufi vile vile. Ikiwa ni mshia, bakia mshia vile vile. Ikiwa ni kadha, bakia vile vile. Kwa hivyo sisi tusiingiliane katika mambo haya. Lakini la ajabu, huu muamala hawafanyi na viongozi. Huu muamala wao huu ni wao kwa wao tu, lakini viongozi hawafanyi nao muamala kama huu. Tatabu'uhum atharat al-ulat, wafuatiliza kwa makini sana makosa ya viongozi. Watanqibi an mathalibihim, kuta yale makosa ya viongozi wayachungua yale kwa makini kabisa. Sawa'un kana sidqan au kadhiban, iwe ni kweli iwe ni uongo, wao watabandika tu. Wanashriha fi shababi nashi, kisha waeneze kwa vijana wanaokuwa, wale vijana wadogo wadogo chipukizi wale. Liubaghidhuhum indahum, ili watie chuki dhidi ya wale viongozi kwa hawa vijana. Waliamlau qulubahum hiqdan alayhim, kwa hivyo ile kijana ajazwa chuki ndani ya moyo wake dhidi ya nani? Ya viongozi. Ndio iwakuwa hivi, akiwa mkubwa limekuwa kama beberu la nuka, itikadi mbovu limeoza kabisa, chuki mbaya sana dhidi ya viongozi. Kwa nini? Kwanzia mdogo alilelewa katika mambo kama haya. Ona yule kiongozi fulani amefanya hivi, yule kiongozi fulani apenda makafiri, yule kiongozi fulani kadha, yule kiongozi fulani kadha. Yule mtoto sasa anakulia na chuki dhidi ya yule kiongozi. Jambo lingine, alhizbiyatul mamquta, wana uhizbia. Ikiwa hauko katika poti lao la upotofu, basi wewe hawezi kuwa na wewe. Basi taasub iwe ni kwa ajili ya haki, si kwa ajili ya batil. Alhizbiyatul mamquta allati yantamuna ilaiha fayuwaluna min ajli hadha alhizb wa yuaduna min ajlihi. Kwa hivyo wakupenda kwa ajili ya hizbu yao. Hata ukawa mnasara, hata ukawa mshia, hata ukawa khurafi, kwa unsawa. Na kila ambaye hayuko katika pote lao humchukia. Akhdhu albay'ati 'ala al-'amali lilmanhaj al-ikhwani bishurut al-'ashara allati dhakaraha al-mu'assis wa hunaka mulahadhat ukhra yumkinu an na'khudhaha fima ba'd. Sheikh akasema, na kuchukua bai'a kwa manhaji ya kiikhwani, kuitendea kazi, wachukua ahadi kwa kiongozi wao. Wana bai'a, si bai'a ya kiongozi wa daula, la, wana bai'a zao za kisirisiri. Kuna masharti kumi yao, yana mahala pake, utakuyaona. Regelea katika kitabu Al-Mawrid wa Al-Adhbu Zulal fi man tuqida ala ba'd al-manahij ad-da'wiyya min al-aqaid wal-a'mal, pia ni cha Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi. Kitabu kizuri sana, kimewashambua vizuri sana ikhwanu muslimin au ikhwanu muslimun. Na Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi alikuwa akiwaita al-ikhwanu al-muflisun, al-ikhwanu al-muflisun, wallahi muflisun. Na wao ndio chanzo cha balaa zote zinazotokea ulimwenguni leo. Na haya maneno mimi najua nikiyazungumza, kuna baadhi ya watu jumbe zaja kweli huwa. Kisha hii Jumatatu na Jumanne wa darasa natumiwa jumbe ndefu ndefu. Wewe acha kuzungumza watu. Wewe somesha bana. Na tuwasomeshe tusiwe watahadharishe na shari. Haya ndio wanayotaka. Hawa ahlul bid'a wachukia sana wakizungumzwa zile bid'a zao walizonazo. Kama hamna simjitetee basi. Kama hawana haya tuliyoyataja, ni uongo tuwasingizia, na wao wajitetee. Wasimame waseme, hii hapa Sheikh Ahmed bin Yahya an-Najm, si Abdullah, tafadhalini. Maana mimi nasoma maneno ya mwana wa chuoni. Hii hapa amesema Sheikh Ahmed bin Yahya an-Najm ni muongo kwa ushahidi huu, alafu sisi sasa tutaritia kwenye vitabu vyao sasa. Hapa mmesema hivi, hapa mmesema hivi, na kitabu hiki mmesema hivi. Kisha wakatae kwa kurasa mpaka laini, wataka laini ya ngapi tutaandika laini ya pili, ya tatu. Hatuna shaka kuwa haya wanayo. kama ushaamiliana na wao utafahamu haya. Kwa hivyo usawa ni kuwa haki ikikujilia usikatae, ni kheri kwako, wachana nao, wala usiwe atifi, usiwe atifi. Kwa nini fulani anatajwa? Kwa nini fulani anatajwa? La. Wala tusemi hivi kwa kuwa twapenda sana fujo na watu. Nani ambaye apenda fujo na watu? Kila mtu atakaye akae kwake anlala salama, sio? Ama atakajumbe jumbe za kutishiwa. Lakini ni amana lazima tuifikishe. Wewe ukikasirika, unkasirika wewe. Sisi tukukwambia ukasirike. Ni wewe mwenyewe umechagua njia hiyo. Sababu ni haki, hakuna budi, ni lazima ibainishwe au tutaingia kwenye laana. Na hilo ndio tuliogopea kuliko midomo yenu. Midomo yenu mwazungumza ni harufu tu, labda kubwa tutalipata. Ile harufu mbaya ya uzushi na nini basi. Lakini hamzidishi riziki wala hamuipunguzi. Oh, yule ameanza, yule ashaanza. Ah, basi ni leo. Zamani sana. Na tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati tuendelee hivi hivi. Atujalie tuwe mwiba wa koo katika koo za mahizbi na mubtadi'a. Sallallahu yahdiana wa iyyahu. Al-Qutbiyun. Tuendelee mbele. Qutbiyun. Maana nshamsikia mmoja katika wale wasiojielewa. Ushasikia lugha zao hawa viji salafi. Haya hayaonekani haya. Haya hayaonekani kwa hawa wanaojiita sunna matata matata, wajiita sunna. Na watu wa matata. Wakizungumza kwa madharau na nini, hayaonekani. Hey jamani. Mchinjaji wewe, mchinja kondoo, basi ile damu pia inatoka wakasirika, na wewe ushamchinja watakumla. Anjitetea kwa kurusha ile damu, angalau ile ulipomwaga ile damu iruka ikakuchafua nguo wewe pia. Vijisalafi vilugha vyao mshawasikia wasema nini? Qutbiyya, si sururiyya. Sasa tueleza maana yake nini. Yule ikhwani yule, yule hizbiyun yule, yule qutbiyun, maana yake nini? Haya ndio tueleza. Tukisema ikhwani tushaeleweka tumzungumzia nani. Al-Qutbiyun hum qaumun qara'u mu'allafat Sayyid Qutb. Ni watu waliokaa wakasoma vitabu vya Sayyid Qutb. Wa akhadhu ma fiha min haqqin wa batil. Wakayachukua yaliyomo ndani yake katika haki na batil. Haimaanishi kila alichokisema Sayyid Qutb ni batil. Itakaeleweke. Lau kama kingelikuwa kila kitu ni batil, hakuna mtu angemsikiza. Lakini kuna haki na ndani yake kuna batil nyingi imo kule. Hatari sana. Kwa hivyo wao wakachukua haki na batil. Fatajiduhum yudafi'una an sayyid idha intaqadahu ahad wa mdafi' na kumhami sayyid, ikiwa watu watamkosoa. Kasirika sana. Walau kana al-haq ma'a al-muntaqid. Sheikh An-Najm yasema hata kama haki iko kwa yule ambaye amemkosoa. ومعلوم أن سيد قطب ليس من رجال العلم الديني والأصل أنه أديب. سيد قطب سكتك ونوفيوني وديني أصل لكو يني مشايري يني مشايري. ثم هو يأخذ بالمذهب الأشعري كيش مذيب ياكن يكي أشعري حمين سيمها سنة متاتة ونبلاء واو واو ورودي مخرافي نكو سيمني مذيب ياني يكي أشاعر ni ya kibida. Taib na huyu amtetea ya pia yumo umo umo tu, ama kwa kuwa toka Misri. Madhhab at-ta'wil ka ghairi min ulama Misr, wengi katika wanaovyona wa Misr wale wa Azhariyun wale wako katika madhhab kama haya, na wako katika watu wa Misr wa khairi Sheikh Raslan na wengineo. Wa indahu akhta'un fahisha wa fadiha, ana makosa machafu mabaya sana mengi. Qad tasadda laha rijalun min ahli alilmi fabayyanuha, wa umme katika wanaovioni walisimama na kubainisha makosa hayo. Na zaidi katika wanaovioni ambao wamebainisha hali ya Sayyid Qutb nani? الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى والله هو من وجهوني أمي ظلمي وسانا كسابو يكبينيش حقك وسويبان كلا أين مجين وكمت لكن جبل يكو في لذي نسأل الله أن يختم له بالخير والحسن ولما بينوها ثارت عليهم ثائرة القطبيين ولبو بينيش سازهايا جماع وككسريك كل كويل متعصبين lipobainisha makosa yake khutbiyon wote wakasimama dhidi yake bin naqd wal kalam wat tajrih fihim fa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel wamzungumza vibaya wamtaja kwa ubaya hata wale ambao hujifanya wao hawatao wazungumzi hao tulia wao hawana maneno wao lakini ukitaka kumjua Qutbi mtajie Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali انتبه انتبه هذا ربيع المدخلي هذا سي شيخ هذا ربيع المدخلي خطير شوفوا هذا شو من رجال مباحث هذا يا اخي نيني مشكروني الله سبحانه وتعالى ناسكتيش وبطي mtu aishi mamlaka ni msuudi kisha azungumza kwa lisani ya Qutbiyya hata hafahamu ile shari ambayo Qutbiyya italeta ndani ya nchi yake habari yana kuna moja kaja hapa Ramadhani eti ataka kupewa kalima kalima ona watu waje tu wakapewa kalima tu wazungumze yani wewe uje hata tukujue unatoka wapi uje uzungumze tu wewe alafu baadaye ndio tuambiwa yule alikuwa khutbi ah basi tufanyeje ukija hapa tukuelewe wewe mwanzo utatupa nafasi pumzika kama utasikiza darasa sikiliza kama uko juu sana kielimu nenda katafute kwingine tikaje hapa kazungumza na tulikuwa na al-akh Ali hapa مرة الأخ علي كما بيا يصوم مدينة جامعة إسلامية نيويش كريب ونيوم بشيخ ربيع مدينة نمكت كم تاولة أنت من أصحاب ربيع انتبه لا تكون من أصحاب ربيع المدخل يا أوصيك كتك واتوس ربيع المدخل يا شونغا ها بس يا كانغوكا بنا بواب مريا ما شويت وكانغوكا كبسا yani wewe alim mkubwa kama uaishi katika mji ambao wewe waishi sema mtu kama Madina sasa wewe mashehe wako mkina nani wewe ikiwa hawa maulama wakubwa ambao ndio wanaoangaliwa katika nchi hiyo wewe wazungumza kwa maneno ya kijeli kama hayo wale bana wakufurisha watu wale maneno ya kikhurafi khurafi nyinyi ndio mwazungumza Muhammad Abdul Wahhab ankufurisha watu, sijui anchinja watu, sijui anfanya nini. Maneno ya kikhurafi khurafi haya ambayo hayana ushahidi wa aina yoyote. Ndio yazungumza watu kama hao. Wallahu almusta'an. Qala Sheikh An-Najmi. Fal aslu anna ar-rijal yu'rafuna bil haqqi wa laysa al haqqi yu'rafu bir rijal. Wa ume hujulikana kwa haqqi, sio haqqi yajulikana kwa watu. Weweza kuwa na ikuwa kio katika batili u katika batili. Ili ujulikane ni uifuate nini? Haki. Fayajibu alina anna akhudha bilhaku, anna dina bihi lillahi rabbil alamin. Wa anna turuka kulla man nahaja manhajan mubtadaan. Tuwa chane nao bana. Kila wanaofuata mfumo wa kizushi. ونجعل أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه التابعين والتابعين لهم من أئمة الهدى والله الموفق كيف كيجيزو تشيما تشيتو سيسي نمتو محمد صلى الله عليه وسلم نما خليفة واكي علي واشا أبو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا صحابة واكي كو جملة نا تابعين ولي ولي وفواتك وويمة كتك أئمة الهدى الإمام مالك الإمام أحمد والإمام الشافعي نوينجينيو كتكونا وفيونا نوجدوكان الزهري والصوفيانين وغيرهم هاون ديو يكي جيزو تشيما كتو سيسي نماليزيا نكسيما كوا هيا منينو نمياسوما نمانينو يمونا وچووني أنا يتنبوليك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ولا سيو منينو يانغو نجوا أهل البدع نيفو وليفو utawakuta kesho akisema yule yuwasema si yule ni yule kuna yule na yule yuko juu sana ni mwana wa chuoni ndiye aliyezungumza haya maneno sisi twanukuu na kubainisha yale yaliyozungumzwa yako katika vitabu, tumefungua vile vitabu, yale maneno yapate nuru, na biidhnillahi ta'ala yapate maskizi atakayosikiza na kuyafahamu na kuyafuata, wala sio maneno yetu tunayoyatunga sisi. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.